บ่บาปดอกบ่เชื่อก็ได้ให้ไปคิดแน่ถ้าคนไม่เชื่อว่าชาติหน้าไม่มีตายแล้วแล้วคนอย่างนี้เป็นคนอันตรายที่สุดเป็นมนุษย์อันตรายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวิสัทธะปะระโลโกวิตินะปะระโลโกบุคคลผู้ก้าวล่วงโลกนี้เสียแล้วผู้ก้าวล่วงโลกหน้าเสียแล้วผู้สลัดโลกหน้าทิ้งเสียแล้วคือไม่เชื่อโลกหน้าวิสัทธะสมาจาโรคนเช่นนั้นจะปล่อยมารยาจะไม่รับผิดชอบเขาจะรับแต่ชอบแต่เขาไม่รับผิดอะไรจะเดือดร้อนคนอื่นเขาไม่ว่าเขาไม่รับขอให้เขาได้มีได้อยู่ได้กินคนเช่นนี้อันตรายบ่โดนไปได้ออกเราจะนอนสิได้ตายอยู่ดอกเมาในกระไดเนาะใจเย็นๆสิได้ตายน้องกันบ่มูอยู่ดอกบ่ยุ่งผัวบ้านที่นี่บ่หรือบ่มีคงไม่นานเกินรออาตมานี่เคยมาแล้วที่เป็นอัมพาตตายอยู่ครึ่งตัวนี่ตายคักๆได้ไงมาเทศยอมเพื่ออากาศนี่หมดอยู่ธรรมะนั้นหามออกจากธรรมะก็ไปโรงพยาบาลไปถึงคำตะก้าเขาบอกว่าไม่ได้อาการของท่านหนักมากเครื่องมือไม่มีต้องส่งอุดรส่งไปถึงอุดร18:10หมอไม่อยู่โรงพยาบาลใหญ่บาปมันบังไว้โรงพยาบาลเอกชนก็เยอะแยะไม่มีใครเอาไปบังไว้เบิดบาปบังแล้วไปถามหมอนอนดอยอยู่หันหมอเป็นนะพยาบาลเป็นเขาถามท่านเป็นสมณะหัตถ์อะไรท่านเป็นพระครูหรือท่านเป็นเจ้าคุณหรือพระจะโกหกไม่ได้พระก็บอกว่าเพิ่นเป็นพระในดอกไม่ออกเพราะออกของเจ้าบ่พระในดอกพระหยังพระซื่อๆนี่นะพระในดอกคือเฮากินเขาในดอกกินเขาบ่มีแนวกับพระดายดอกท่านเป็นภาษากลางพระดายดอกพระอีสานว่ากินเขาในดอกกินเขาบ่มีแนวกินเขาซื่อๆพระเปล่าๆพระดายดอกพระอีสานว่าพระในดอกนี่พระในดอกไม่ได้เป็นพระครูไม่ได้เป็นเจ้าคุณไม่มีสมณศักดิ์อะไรเขาบอกนอนหายอยู่นะจังหน่อยถ้าเป็นเจ้าคุณเขาคงจะเอาใจใส่นอนได้ไป18:10ฟูน20:00นหมอจะมาถึงก็ว่าอุ้ยคนไข้น่าจะเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเอาเขาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ออกมาเขาบอกว่าอย่างนี้แสนคนล้านคนจะเหลือสักคนหนึ่งเส้นเลือดมันแตกมากอาจารย์ชาแตกขนาดนี้อาจารย์พุทธทาสแตกขนาดนี้ก็กลับไปหมดแล้วมรณภาพไปหมดแล้วโรงพยาบาลเอกชนเยอะแยะมันบังไปหมดไม่มีใครกล้าไปเลยลืมหมดตอนนี้มันตายสลบไปสลบมานะตอนจะตายนี่จะเห็นจริงๆคำสั่งสอนของพุทธเจ้าจะพิสูจน์ได้ตรงนี้เราก็เคยอ่านแต่ในพระไตรปิฎกเมื่อคนเราจะตายมันจะมีจิตดวงสุดท้ายเรียกว่าจริมจิตก่อนที่จะสิ้นใจก่อนที่มันจะตัดขาดกันถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิเพียงพอจะไม่รู้จักว่าตนเองตายเมื่อคืนที่เรานอนอยู่ทุกวันเนี่ยบัดมูนี่มือจะบอกเจ้าของนอนหลับแง้มหลับแง้มหลับมันหลับแง้มไหนร้อยทั้งร้อยไม่ค่อยรู้ถ้าผู้ใดไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยเจริญสติสมาธิภาวนาเรารู้แต่ว่าเราอยากนอนแล้วเรารู้แต่ว่าเราจะต้องหลับมันง่วงแล้วเนี่ยมันจะหลับแต่เคยรู้มันในเวลาที่มันตัดกระแสความตื่นไปสู่ความดับความหลับสโคปของความตื่นกับความหลับที่มันต่อกันเนี่ยเรารู้มันว่ามันหลับเวลาไหน continuity ของมันนั่นอันสันตติอาการสืบต่อของความตื่นภาษาบาลีคือว่าสันตติการสืบต่อกันอยู่ภาษาฝรั่งน่าจะใช้คำว่า continuity ตอนที่มันขาดตรงนี้ขาดจากตื่นเข้าไปหาหลับเนี่ยเคยรู้จักไหมไม่รู้เลยถ้าใครเจริญสติสมาธิดีๆเจริญสติทุกลมหายใจจะเห็นเวลามันหลับบางคนไม่จะหลับเวลาหายใจเข้าบางคนจะหลับเวลาหายใจออกมันจะขาดกันตรงนี้สังเกตดูถ้าเรานั่งสมาธิอยู่นะถ้ามันหลับเวลาเข้ามันหายใจเข้ามันไปจิตพันเงาขึ้นเชิงคนบนเงาลงใต้ตัวมันจิตแสดงว่ามันหลับตรงนั้นมันขาดกันตรงนั้นสันติมันขาดกันตรงนั้นบางครั้งมันจะหลับเวลาหายใจออกตั้งสติดูไปสิอันนี้แสดงว่าหลับเวลามันขาดเวลาหายใจออกแต่บางครั้งหายใจเข้าสุดหายใจออกสุดหลับมันจะไปทั้งขาดกี่สิวะเนี่ยไปสิคอยนั่งเบิ้งแน่นั่งสมาธิเป็นพันเป็นหมื่นนั่งกันคอยนั่งปกคอยมานั่งปกพุทธรูปเด้คอยนั่งปกคนนั่งปกแล้วปุ๊กเสกเมื่อเลิกสมาธิกระเทือนให้ฟังเท่านั้นคอยให้เท่านั้นพอจอบอกโอ้ฝนลงก็ฝนงอกปานมาประกำสวบเมา เราคงหลับมันจะดีนั่นคือการหลับมันจะขาดตรงนั้นถ้ามีสติดีงับทีเดียวมันจะตื่นขึ้นมาอีกเป็นสิบเท่าหลับไปเพียงวินาทีเดียวมันก็ตื่นในสติโลกะมิงชากะโลสติเป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลกต้องฝึกดีๆนะฝึกสติฝึกสมาธิเวลาตายก็จะเหมือนกันอาตมาว่าเออยังไงอาตมาคงไม่รอดจะต้องตายแน่ๆเห็นว่าเส้นเลือดมันแตกมากมันสะอึกไปทั้งตัวก็เลยคิดว่าบัดนี้เด้อกูสิได้เบิ่งตายคักๆได้ประโยชน์เด้พระพุทธเจ้าท่านบอกวิสังหาราหาลังเอเกเอกเจนันจะโอสะทั้งยาพิษอันร้ายแรงนี่แหละจะเป็นโอสถอันประเสริฐท่านเราคนฉลาดไข้ป่วยจนตายนี่ได้ประโยชน์มึงเด้อวันที่จ่อเบิ่งตายไปตั้งคิดเกี่ยวของว่าสิตายคิดว่ายังไงเราก็ต้องตายแน่ๆมึงผู้เฒ่าเคยด่ากูตัวนึงหน่อยมันบ่ฮู้จักตายได้นึงหน่อยมื้อนี้เคยได้ยินว่าผู้เฒ่าด่าผู้จักตายได้หน่อยมึงนี่มันดื้อมึงจักตายตัวตาผู้ใดล่ะสิผู้จักตายเคยเถียงผู้เฒ่าอยู่เจ้าผู้จักตายอยู่บ่มีเพิ่นว่าแล้วมันมาเสียงควบพอมันก็บ่จักจะเถียงปานนั้นบัดนี้บันเจ้าของสิตายสิได้จ่อเบิ่งบัดมึงเด้อสิได้จ่อเบิ่งตายกูสิเบิ่งคักๆมึงสิตายยามใดเพราะว่าเราเคยฝึกสมาธิเราเคยเจริญสติเราเคยจ้องดูเวลาหลับเราเคยเห็นบ่อยๆตั้งใจว่ามึงเด้อบ่กูตายกูสิจ่อเบิ่งคือกันมันรู้บ่ตายจักคือเราพับไปพับมาอยู่เพิ่นจะว่าผู้ให้ทำชื่อว่าให้ความไม่ตายไปแสดงธรรมจนตายคาธรรมามันก็บ่ตายทีนี้ก็ไปจ่อเบิ่งมันสิตายพี่น้องนั่งอยู่ตรงนี้จะคงจะมีอยู่หลายคนบ้านสามผงแม่นบ่นั่งข้างหน้าบ้านสามผงมีบ่สามผงดงน้อยเท่านี้น่ะนั่งอยู่แล้วมือนี่นกเออนี่นั่งสลับอยู่นี่เคยได้ยินบ่พระตายอยู่บ้านสามผงสามองค์ปีนั้นผู้เฒ่าเล่าให้ฟังบ่เพิ่นว่าสุภาพเนี่ยเด้มีพญานาคเด้นี่บ้านทางผมอยู่ตรงนี้มีพระองค์หนึ่งบวชมาตั้งแต่เมืองอุบลเป็นชาวอำเภออำนาจเจริญบวชมาเมื่อฉลองอายุของอาจารย์เสาพ.ศ.2483บวชมาแล้วก็เดินทุรังกับอาจารย์ทองอโศโกเป็นอาจารย์ใหญ่พากันมาอยู่บ้านทางผมตรงน้อยเพราะบ้านทางผมนี่มีคนดีพ่อไม่ออกดีเขาว่าดีเพิ่นก็อยู่หันเห็นละงงเห็นปวดมันเคยเกิดบนนั้นมันจะไปเกิดจะวันหันพระกรรมฐานสิไปในครั้งนี้นอกจากกรรมฐานห้างคือคอยไปไม่ได้ปีนั้นก็เลยไปจำภาษาและปีนั้นไปเกิดโรคหาลงเจ็บท้องท้องร่วงตายสาวองค์พระธานันมีองค์หนึ่งตายแล้วชื่ออะไรไปเกิดบ้านน้ำกำที่ได้อยู่เพิ่นบ่ฟังที่ได้บ่แม่ออกบ้านตาผองตายแล้วบ่ชื่อบ่ฮู้จักว่าเจ้าของตายเวลาไปเกิดก็ไม่รู้ฮะไม่มีสติพอเมื่อเรานอนหลับไม่รู้จักหลับนะเวลาหลับไม่รู้พอไม่เชื่อคืนนี้กลับไปที่บ้านแล้วไปนอนแล้วจ้องดูลมหายใจดีๆว่ากูจะหลับเวลาไหนถ้าเห็นเวลามันหลับจะตื่นเต้นมากอัศจรรย์มากโอ้เวลาตายเราก็จะเป็นอย่างนี้เราจะได้ดูอาตมาได้ฝึกมาตั้งแต่ตอนเด็กพระองค์นั้นท่านตายแล้วเขาก็เอาไปฝังตามประเพณีคนลุกน้ำของถ้าตายกระทันหันเพิ่นเรียกว่าตายหาตายหงเป็นโรคอาหิวาตกะโรคคนโบราณว่าตายหาหากินพวกตายหาเนี่ยต้องฝังพระองค์นั้นก็ไปน้ำมูกเขาฝังเวลาเขาหามตนเองไปฝังบ่ฮู้จักว่าเจ้าของตายก็ไปน้ำเขาอยู่วิญญาณนั้นก็ไปมันเวลาเราเกิดแล้วจะว่าเราเจอเขาขุดก็ไปถามเขาพากันคุดอย่างพอไม่ออกถามไผ่ไผ่ก็บอกนํามันคนละโลกกันแล้วอันที่เราอยู่นี่เรียกว่าอีทะโลกอีทะโลโกคือโลกนี้หลังจากตายไปแล้วเค้าเรียกว่าปาระโลโกปาระแปลว่าอื่นโลกอื่นมันคนละโลกพูดกันไม่รู้เรื่องก็ไปถามพอออกคุดอย่างไม่ออกคุดอย่างคือมากันพากันมาคุดหลายแท้บ่มีผู้ใดเว้านําเล่าถามอย่างได้มีผู้ออกก็เลยสั่นคุมใส่สั่นคุมใส่ท่านต้นไม้ใส่คุดยังเป็นยังไงถามบ่ฟังเนี่ยสร้างเขาเรียกว่าผีหลอกผีหลอกแต่คนก็แตกข้อคนแหลมแย่ผีเพิ่นกับพญานผีนโมเพิ่นผู้ตายน่ะโอ้โหว่าเจ้าของตายก็ย่านผีคือกันแหลมคือกันหลอกกันเลยไปได้โดนเจ็บเขาตายแกได้เขาลบมาใหม่มาคุดฝังก็ลบมาน้องเขาอีกเวลาเขาฝังแล้วเขาเมื่อไม่เวลาเขาเมื่อเพิ่นเล่นก็มือเพิ่นได้ผีหลอกคือกันคนตายก็ย่านผีหลอกไอ้พวกมือว่าเจ้าของตายนโมนี่คือกันได้นี่ฟังกันดีได้ไปฮอดวัดไปถามพระถามมีผู้เฒ่านั้นเจ้าคนเราก็ได้ มันคนละโลกกันเขาไม่รู้เรื่องถามใครก็ไม่มีใครพูดพระเนี่ยมันสร้างกันจริงๆมันอยู่ร่วมกันบ่ได้พระเนี่ยรังเกียจรังงอนเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ดอกเก็บปาดเก็บกดไปหาอาจารย์ทองอาจารย์ทองเขามนนิมนต์ไปฉันที่พระธาตุพนมเพราะอาจารย์ทองเป็นพระอาวสานคนเคารพนับถือนิมนต์ไปฉันธาตุพนมไปเอาบุญบ้านเขาเมื่อถามเพื่อนสังฆธรรมิกในวัดไม่มีใครพูดด้วยไม่มีใครเบานำไปหาอาจารย์วิญญาณน่ะไปหามันไปไหว้เลยมันคนละโลกกันอาจารย์ไปฉันอยู่บ้านน้ำก่ำเหนือธาตุใต้ธาตุพนมลงไปในบ้านน้ำก่ำก็เลยไปนั่งหาอาจารย์ก็ไปเห็นอาจารย์ก็ไปกล่าวอาจารย์ไปกล่าวอาจารย์บ้านนี้อยากกินน้ำวันนี้วันสิเกิดได้วันสิเกิดวันหัวเจ้าของเกิดอยากกินน้ำบ้านนี้ขอกินน้ำเนี้ยขอเจ้าของเงินเจ้าของเขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรก็กินเลยนั่งกินวันนี้เมื่ออยากนอนโอ้ยคอยให้คอยขอนอนห้องเจ้าเด้อคอยเมื่อยคุณบอกเมื่อไรจักเจ้าของบ้านเขาเสียหายหรือว่าไหนไปนอนเลยพอนอนปั๊บเดี๋ยวคนตื่นเวลาตื่นหรือดิ้นดิ้นกันเลยเจ้าของน้องอยู่ในกระดกได้ยินเด็กคนพูดโจเจโจเจผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้ชายอย่างดีเขาว่านั่นแสดงว่าเกิดแล้วตอนที่ไปขอเข้านอนเนี่ยเป็นตอนที่วิญญาณเข้าไปปฏิสนธิปฏิแปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อวิญญาณปฏิสนธิแปลว่าวิญญาณต่อเข้าอีกต่อเข้าสายต่อเข้านึ่งน้ำแม่ผลไรบันไดต่อน้ำพอได้พอบันไดเป็นพอมากจะเพียวไปไปได้แม่มากลิลิงทิงคอนเซียสอาตาฝรั่งสบายจังเลยวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณไปต่อกันเวลาไปต่อท้องแม่แล้วแม่จะเริ่มฝันแม่จะแสดงอาการอยากกินนั้นอยากกินนี้จะแสดงอารมณ์ออกมาอารมณ์ของแม่จะเปลี่ยนแปลงบางคนเคยสงบเคยสุขุมละเอียดกลายเป็นคนเกลี้ยกล่อมเพราะขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันข้างในนั้นจากลูกจากวิญญาณตัวนั้นวิญญาณขันตัวนั้นมันจะแสดงอาการผ่านแม่ออกมาเราจะสังเกตเห็นง่ายๆไม่ออกลังคนเวลามีท้องอยากกินหัวก้อนขี้ไถมีอยู่วันนั้นยังนั่งมือไปส่งข่าวหัวเห็นก้อนขี้ไถไถขึ้นมาใหม่มันเลี้ยงอุ้ยหุยอยากต้องเสียได้รีกินอย่างพื้นเห็นพวกลังคนไปกินหัวเห็นกินหัวปากหมอคนละคนไปหากินปวกมันปวกมันเห็นท่านมากินเป็นยังไงจึงจะกินนั่นนั่นแสดงว่าวิญญาณปฏิสนธิมาจากพรหมโลกวิญญาณจากพรหมนี่มากินดินก่อนที่มันเกิดเป็นห้องบางคนถ้าเบิ้งจังหน่อยอยากกินยาบ้าอยากดมกาววิญญาณกาวมันจึงมาเกิดเมื่อตอนนั้นเจ้าวิญญาณบาปยาบ้ามันจะเกิดนั่นเจ้าตอนนี้ต้องระวังให้ดีปฏิบัติทำดีวิญญาณบาปวิญญาณผีเรานั้นจะมาต่อเข้าถ้าจะได้วิญญาณดีๆปฏิบัติเป็นภูมิศิลป์เมธาวินีศีลวตีสัตตุเทวาปฏิปตายะสาเตชยโตโปโซสุโรโหติทิสัมปติเอทิสาสุปฏิยาปุตโตและชัมปิอนุสาสติหญิงใดมีศีลหญิงใดมีศรัทธาในพระรัตนตรัยหญิงใดมีปัญญาบุตรที่เกิดมาจากผู้หญิงที่แสนดีเช่นนั้นสู้โรโหติพิสัมปติย่อมเป็นผู้แก้วกล้าเป็นใหญ่ในทิศไปใส่กันได้ไงกุมูเป็นไงเก่งกุมูแม่ดีแม่มีศีลแม่มีธรรมพวกเทวดามีศีลมีธรรมดีๆสิมันเกิดน้ำเพราะฉะนั้นลุ่มแม่น้ำของจึงมีวัฒนธรรมพัฒนาคนการพัฒนาคนบนเวทีว่าพัฒนาเอาเนี่ยนี่ไงนี่เลยพัฒนามาแต่ในท้องคนเรียกว่าพัฒนาระยะยาวคำว่าพัฒนาเอาตอนนี้เนี่ยมันจะเป็น sustainable development มันจะเป็น unsustainable development เป็นพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนเป็นพัฒนาไปสู่ทางตันแต่ก่อนฮีดหัวข้องเมียนี่เพื่อพัฒนาคนถึงวันพระ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำยาเสพกามวิญญาณบาปวิญญาณผีจะมาเกิดด้วยลูกสิบ่าวถอยเป้าบ่เสื้อเสื้อคว่ำโทก็คือกันแม่ก็คือกันพัฒนาพ่อพัฒนาแม่เพื่อรองรับวิญญาณปฏิสนธิเมื่อมีท้องแล้วก็ไปฝากท้องนั้นมันยังคู่มือนี่ไปฝากอนามัยผดุงครรภ์แม่นบ่ตลาดไปฝากท้องออกมาแล้วไปสั่งกิโลแล้วเราไปไหนแต่ก่อนมีลูกไปฝากพระประเพณีลูกแม่น้ำโขงมีอย่างนั้นฉีดผัวของแม่มันนี่ฮีดพ่อของแ มื่อเริ่มมีท้องแสดงว่าจะเป็นแม่บัดนี้ตั้งท้องแล้วเอาขันดอกไม้ขันหาล่องวัดในวันพระไปกราบยังคู่เจ้าอาวาสให้พ่อใหญ่พิษพ่อใหญ่อาจารย์เจ้าอาวาสผู้เป็นมัคคายกข้าไปแล้วก็ไปกราบไปถวายลูกในท้องว่าจากไหนมายังพันเตกุชิกาโตกุมารโววากุมารีวาโซภควันตังสันลังคชติธรรมัญจะภิกขุสังฆะอาบาอุบาสกังนังสเลตุอัชสะเคธานิปานุเปตังนี่ภาษาบาลีคำถวายลูกในท้องมันเฮียว่าอะไรเราคุ้มเงินไปมุ่งจะเจอกันดอกเพราะว่าไฟปิจูถิ่นวัดหนังสืออะไรหนังสือไวรัลแปลมายังพันเตกุชิกาโตกุมารโววากุมารีวาลูกเขาน้อยผู้อยู่ในห้องนี้ว่ากุมารโววาเป็นผู้ชายก็ยาเป็นผู้หญิงก็ตามกุมารีวาเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ดีโสภควันตังสรณังคัจฉติธรรมัญจะภิกขุสังฆะจะอุบาสกังนังสเลตุขอให้เด็กคนนี้เข้าถึงพระรัตนตรัยถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเป็นอุบาสกอุบาสิกาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอัชตะเคธานิปานุเปตังจนหอมมือมันตายพุ่นเด้อพนักฝากลูกถวายเป็นอุบาสกอุบาสิกาตั้งแต่นั้นทองเป็นลูกของพระรัตนตรัยมณีพระเพลินกระเทงหายพ่อนสิทธามัทุสิทธามัทุสิทธามัทุอีทางพลังสิทธิกิจังสิทธิกำลังสิทธิราโภชโยนิจังเอวังโหตูปฏิบัติเองสิทธามัทุแปลว่าจงได้ดังปรารถนาจงได้ดังปรารถนาอีทางพลังด้วยผลอันนี้ความแปลมาอยู่ที่สิทธิกิจังกิจที่กระทำนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จสิทธิกรรมังการงานอะไรที่กระทำอยู่ปัจจุบันจงสำเร็จสิทธิลาโภชโยนิจังเอวังโหตูขันได้ก็ให้ได้โดยความสำเร็จได้ดังมังดังปรารถนาเด้อเอวังโหตูให้มันเป็นจังสันเด้อเป็นวัตถุสิทธิ์ว่าโหตูไปว่าเด้อแปลภาษาลาวว่าเด้อภาษาบาลีว่าโหตูภาษาไทยว่านะนั่นนะสุขีโตโหตูหามุจะมีความสุขเด้อเป็นไปกับภาษาไทยให้ท่านอะไรมีความสุขนะใช่ไหมครับนี่พัฒนาลูกมาตั้งแต่ในท้องเข้าถึงพระรัตนตรัยภาคการศึกษาได้ป่ะเนี่ยมาในเจ้าเป็นลูกพระรัตนตรัยเลยเด้ออยู่ในท้องเจ้าเด้อวันพระวันเจ้าหูจักกราบจักไหวจะปล่อยหาดาผีเพิ่งซ้อนกันไปพอลูกออกมาอีกเอาไปวัดอีกยังมือแรงวันพระ8คำ14คำ15คำพวกไม่ออกอุ้มลูกพ่อขวมพ่อขั้นสลายสลายลงวัดแต่งขันหาไปพวกผู้เฒ่าผ้าไปแล้วก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็มีป้ายผูกแขนเอาขันหาไปถวายลูกแล้วก็เอาลูกไปเค้นเพิ่นให้ผู้ชายไปเค้นให้แล้วก็จะมีคำกล่าวมายังพันเตกุมารโลถ้าเป็นลูกไส้ถ้าเป็นลูกไม่ยิ่งมายังพันเตกุมารีลูกสาวนอนภูขานี่ลูกสาวนอนภูขานี่โสภควันตังสนังคัจฉติบัดนี้มันออกมาแล้วมันเข้าถึงพระรัตนตรัยห้องพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งถ้ามันจะสังคัญจะอุบาสกังทะเลตุให้เข้าถึงพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยบัดนี้เป็นอุบาสกถ้าเป็นไม่ยิ่งก็เป็นอุบาสิกาแล้วบัดนี้อาจจะเคทานิปานุเปตังจนห้องเมืองมันตายคนเด้อนี่ถวายลูกเป็นลูกพระรัตนตรัยเป็นอุบาสกอุบาสิกาเพิ่นสอนได้บ่เนี่ยพระเพิ่นรับแล้วเพิ่นสิสอนบัดนี้เป็นลูกพระรัตนตรัยแล้วเด้อมันเป็นลูกเฮาเด้อย่าพากันปล่อยหาดาผีเด้อแต่เช้าตื่นมาจะปล่อยหาดาผีเพิ่นก็สิมัดฝ่ายผูกแขนใส่มือได้น้อยเพิ่นก็สิให้พรให้พรแล้วเพิ่นก็สิให้พรว่าผีปอบจะได้มากายผีพ่ายจะได้มีมากายผีสางข้างแดงคนกายอย่าเห็นโต๊ะคนนกอย่าเห็นลนสูงเพิ่งต่อจะได้หักสูงเพิ่งรักจะได้คนให้เจ้าใหญ่เพิ่งลุงให้เจ้าสูงเพิ่งป้าให้เจ้ากล้าวันตะเว้นเพิ่งว่าไปดอกเพิ่งว่าไปดอกขันว่าเป็นป่ามันห่างแล้วว่าเทงเลยมันนี่ก็ดีใจวันนี้เป็นลูกพระรัตนตรัยแล้วสีดาสีเอิญห้าดาผีกับบกาคือไม่สร้างสภาพแวดล้อมให้ลูกเศร้าหมองให้ลูกได้จดจำได้สิ่งไม่ดีไม่งามปัญหาคู่มือนี่เป็นยังไงตื่นมาด่าลูกแต่เด้อคนละคนคอยไปบิณฑบาตแต่คอยยังยังได้ไปวินทบาทเห็นเพื่อนดาวลูกอยู่เงื่อนมันขึ้นนานตื่นตายไม่ได้กูอยากขึ้นไปเหยียบข้อมันหักเรือออกมาดิหาสบาวตับมันไปกินแน่พอดังเอิญหามากินตับลูกแต่เล็กๆพอดังมาเห็นลูกไทยบ้านดีพอดังโอ้ยจะเป็นลูกคนดีเด้เพื่อเลี้ยงด้วยอย่างน้อจะมาดีแต่น้อบ้องเสือถอยฟังควบดีแต่น้อว่าลูกโตเนี่ยนะแต่บุญมีตับบีแท้คือบุญดีคือบุญที่มีตับเนี่ยเอิญหามากินแต่เล็กคนตับมันไม่ใช่ยังบ่ตับเพิ่นจะว่าบ่ให้ปล่อยหาดาผีแต่เด็กแต่เศร้าวันพระวันศีลอันนี้เป็นการพัฒนาคนฮีดพ่อของแม่ฮีดผัวของเมีย ฮีปูข้องงาฮีป่าข้องลุงที่มีเบิร์ดรูปเป็นน้ำคงในมีเมนรีพอร์ตมีสเปนรีพอร์ตมีเบ้าหล่อหลอมทางวัฒนธรรมอย่างดีงามมากเพราะฉะนั้นชุมชนในรูปเป็นน้ำคงในภาคอีสานก็ดีในเมืองลาวก็ดีจึงไม่ค่อยมีคดีใหญ่ๆเผาบ้านเผาเมืองฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฆ่าล้างโคตรจะไม่มีเพราะคนได้หล่อหลอมมาด้วยวัฒนธรรมทางจิตทางใจอย่างดีงามมากแล้วคนบ้านเฮาจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แข็งก้าวใจกว้างเบิ่งกวนแนวไก่สมัยใหม่เขาเรียกว่าวิสัยทัศน์มีวิชั่นดีแต่สมัยโบราณเราเบิ่งกวนแนวไก่อย่าคิดกึดกุดคิดสั่นใจมองบ่พ่ออ๋อหมู่จักจะบ่ออ๋ออ๋อแสดงว่าใช้น้ำหน่อยมีเนื้อหน่อยอย่าเฮ็ดใจบ่พ่ออ๋อครับอย่าเฮ็ดกุดเฮ็ดอย่าจะคิดกุดคิดสั่นใจมองบ่พ่ออ๋อให้คิดไกลการเหี่ยวเหยื่อเนื้อเมื่อน่ะทั้งยืดทั้งเยื่อคือมูลน้ำโดยรวมใจเยื่อเนาะให้คืดกายการเงาเยื่อเนื้อเมื่อนาอย่าอัดหูอัดนาอัดตาตันสว่างหนทางเที่ยวทานสีห่างข้างโอ้ยโอ้ยย่อนคือตันแหนผันปิ่นเปลี่ยนวิธีเถอะนะนี่คือวัฒนธรรมทางด้านจิตใจให้พัฒนาใจไปกว้างๆไกลๆอย่าใจจางจืดแรงแห้งหันห่มเผาอย่ามั่วเมาคมคืดแคบพุ่งฆ่าอันให้หัวจักแบ่งปันแห้งกายแห้งใจพร้อมแห้งกายประกอบส่วนคุ้นคาค้นสิครบถ้วนควรหักษาสืบต่างอย่าว่างไว้หาจองต่างคนอีสานจึงเป็นคนรวยน้ำใจรู้จักแบ่งปันน้ำใจให้กันและกันยอมได้ให้อภัยได้เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันลงเอยลูกก็เสื้อสอยฟังความพ่อแม่ดีดีแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้วัฒนธรรมทางภาคกลางเข้ามามีอิทธิพลมากเพราะพวกเราตอนนี้เราเป็นคนไทยซะแล้วแต่ก่อนเขาเป็นคนลาวเด้พ่อยังไงเอ้ยทศ2223ประเทศลาวล้านช้างสองลูกฝ้าฝั่งแม่น้ำคงตกเป็นเมืองขึ้นของสยามประเทศคือประเทศไทยปกยึดครองแต่ไม่ปกครองปีนั้น2223เพิ่นแตกกันเปลี่ยนกันก็เป็นอาณาจักรหนึ่งรัฐบาลอาณาจักรหนึ่งจะประสักทั้งใต้การอาณาจักรหนึ่งเป็นโอกาสสมัยพระเจ้าตากสมัยรัชกาลที่หนึ่งก็พากันมายึดได้เลยเป็นยังไงบ้างเชียงพันธุ์ได้ปกครองตอนนั้นถือว่ายึดครองแต่ยังไม่ปกครองยังไม่สอนหนังสือไทย2436ฝรั่งเศสขยายอำนาจยึดลาวยึดเขมรยึดเวียดนามเฮ็ดว่าไทยห้องกับไปเล่าขึ้นกันเขาเจ้าก็เสียเอาสยามไม่ยอมก็เลยเกิดสงครามขึ้นเลยว่าศึกอันดีอินโดจีนก็เลยลบกันเอาไปมาก็เลยโชคดีของทางสยามเราเกิดสงครามโลกครั้งที่สองคิดเลิกบุกก่อนฝรั่งเศสที่ว่าจะยึดเราก็เลยแตกปารีสก็เลยแตกก็เลยโชคดีเราก็เลยมาเป็นคนไทยทีนี้วัฒนธรรมของผู้ปกครองมันก็แรงกว่าก็เลยมาครอบคลุมพวกเราทีนี้คนอีสานก็เริ่มเป็นคนไทยแล้วคนแบบล่าสิหนีจากไทยห่างไกลคนกำไทยสิหนีไกลล่างห่างไกลคนเก่าทีนี้เราเลยแยกกันไปทีนี้อิทธิพลของทางภาคกลางก็มาแรงก็เลยมาครอบคลุมพวกเราแม้แต่ในงานศพไงแต่ก่อนจะไม่มีคนอีสานใส่ชุดดำๆมางานศพเป็นภาษาได้บ้านห้องแต่เราได้รับวัฒนธรรมมาทางภาคกลางใส่ชุดดำๆเป็นการไว้อาลัยในงานศพถือว่าเป็นการโศกเศร้าไว้อาลัยอย่างสูงถึงแต่พวกเราในภาคอีสานเนี่ยงานศพมักจะใส่ชุดอย่างนี้ขาวๆวัดทั้งผ่าแพร่ขาวผืนอาบนักปราชญ์เจ้าเอาไว้ห่อค่ำนี่ห่อค่ำดิบนี่วัดทั้งผ่าแพร่ขาวผืนอาบนักปราชญ์เจ้าเอาไว้ห่อค่ำทีนี้พูดให้เจ้าท่านสอนเราอย่างไรที่มานี่เพิ่นว่าให้มาอะไรผู้คนตายซื่อๆเลยให้มาไปอะไรทั้งห้องเนี่ยเจ้าของผู้พันได้ตายเนี่ยป้าวงจีนี่ว่าอย่างเมื่อกี้นี่อะไรเจ้าของอาหารปีกของมีมรณะธรรมโมหิมรณะอันติโตคนเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้หนอนี้ไม่พ้นความตายไปได้เอวังภาวีเมเอวังอันติโตแม้เราเองก็จะเป็นอย่างนี้แม้เราเองก็ต้องตายด้วยกันนั้นเป็นการไว้อาลัยทั้งสองทั้งผู้ตายและผู้ยังอยู่และยังมีอีกคำหนึ่งที่ชัดเจนมากน่าเป็นคาถาพวกเราเวลามีคนตาย อย่างดีแท้อย่างพระมรณภาพอย่างนี้น่าจะเขียนภาสิทธิ์ไว้ข้างโลงศพให้มันชัดเจนผู้ใดมากราบก็จะได้ความรู้จะได้กำไรทางจิตใจทางวิญญาณเขียนไว้ข้างโลงศพตัวใหญ่ๆเนี่ยไม่ต้องเขียนชื่อผู้ตายดอกเขียนตังตันเจอนุโซเจยะยังยังตัสสะนวิสติอัตตานังมนุโซเจยะสถาวัสสะสถามัจจุวะสังปัตตังแปลด้วยเป็นภาษาไทยว่าถ้าจะมาอาลัยค่ำควรถึงผู้ที่ตายไปก็สมควรแท้ที่จะไว้อาลัยแก่ตนเองอัตตานังอนุโซเจยะสัทธามัจจุวะสังปตังแม้ตัวเราเองก็กำลังตกอยู่ในอำนาจแห่งมฤตยูแห่งความตายอยู่ทุกเมื่อวะสังไปว่าอำนาจสัทธามัจจุวะสังปตังตัวเราเองก็ตกอยู่ในอำนาจแห่งมัจจุราชอยู่ทุกเมื่อทุกยามและเขียนอีกขั้นหนึ่งว่ายัสสะรัตตาวิวัสสาเนอายุอปะปรังสียาวันคืนก็เคลื่อนคอยชีวิตก็เหลือน้อยเข้าไปทุกทีอย่างนี้น่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธที่ฉลาดเวลามีคนตายมีพระสงฆ์เจ้าตายน่าจะให้ธรรมะดีๆเขียนใส่ข้างลงศพเป็นบทภาษิตเตือนจิตสะกิดใจเมื่อปี2539ก่อนที่อาตมาจะป่วยพ่ออาตมามรณภาพเป็นพระก็เหมือนกันท่านบวชก่อนอาตมาท่านก็มรณภาพไปอาตมาก็จัดงานศพง่ายตามประเพณีแต่ทางพุทธศาสนาเนี่ยคือพระตายตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าพระจะได้เผากันบริญญาณน้อมย่อมต่ำพระอรหันต์ตายพระอรหันต์พระธรรมดาพากันไปเผาพระบางองค์ไม่ให้เพื่อนเผาญาณมูญาณน้ำอย่างพระกุละท่านทั้งหลายเคยได้ยินไหมเนี่ยพระกุละท่านคนนี้เป็นลูกเศรษฐีพ่อแม่สองตระกูลท่านรวยมากอายุ80ปีมาบวชจาก80ปีแล้วบวชไปอีก80พรรษาอายุ40ปีมาบวชไม่ใช่80มีเมียแล้วเป็นลูกเศรษฐีมากพ่อแม่สองตระกูลจึงมีชื่อว่าพระกุละทำไมจึงชื่อว่าพระกุละพ่อแม่ท่านเป็นเศรษฐีมีเงินมาก80โกฎแล้วพี่เลี้ยงเอาไปอาบน้ำที่แม่น้ำอัจฉริยวดีปลากินเด็กกำลังอาบน้ำเดียวเอาเด็กน้อยไปอาบน้ำจะปลาไงมันแต่สมัยสบกึบคืนลงไปในท้องเมื่อปลาตัวนั้นมันกินเด็กคนนั้นแบบมันห้อนเหมือนกับกินถ่านไฟลอยปิ้นท้องอยู่ในกลางแม่น้ำอัจฉริยวดีปิ้นไปปิ้นมามันคือกินก้อนขี้ถ่านไฟไงเหมือนมันคาบกินตื่นกินก้อนถ่านไฟพอดีไปเห็นให้ชาวประมงมาเห็นปลาใหญ่ทำไมมันลอยหงายท้องอยู่ในน้ำก็เลยเอาเชือกไปคล้องคอดึงขึ้นฝั่งมันตัวมากเป็นปลาใหญ่ที่มันกินคนได้ทีนี้ก็ไปประกาศขายปลาตัวนั้นเป็นปลาใหญ่อ้วนแต่งดงามมากเศรษฐีเมืองราชคฤห์ซื้อปลาตัวนั้นไปผ่าท้องจะไปผ่ากินไปเห็นเด็กหน่อยอยู่ในท้องปลาพันธุ์ตายจังดิ้นอยู่เพราะว่าท่านผู้นี้เป็นชาติสุดท้ายภาษาพุทธพระพุทธเจ้าท่านว่าปัจฉิมภวิกสัตโตสัตว์ผู้มีภพอันคล่องอยู่ในขั้นสุดท้ายชาตินี้จะต้องเป็นพระอรหันต์ยังไงก็ไม่ตายถ้าไม่เป็นพระอรหันต์ซะก่อนไปพาท้องไปสิขั้วปลากินไปเห็นเล็กหน่อยเศรษฐีคนนั้นก็รวยมาก80โกดมิงมีทรัพย์10ล้านเป็นโกดไปว่า800ล้านพาท้องปลาออกมาไปเห็นเด็กเศรษฐีสองพ่อแม่นั้นไม่มีลูกเหมือนกันก็เลยโชคดีโอ้ยจะเป็นดีวันนี้ได้ลูกผู้งามพร้อมผู้ชายทำอย่างดีข่าวก็แพร่สะพัดไปพ่อจริงๆแม่จริงๆเมื่อได้ยินข่าวว่าคนเศรษฐีเมืองราชคฤห์เนี่ยได้ลูกอยู่ในท้องปลาก็นึกว่าต้องเป็นลูกของเราแน่ๆไอ้คนใช้ไปเอาไปอาบน้ำแล้วปลามันกินก็ไปถามไถ่ไปถามซื้อคืนไปก็จำได้ในลูกคอยเอามาคอยแต่ไม่ยอมให้เศรษฐีคนนั้นก็บอกให้ขลูกเจ้าพี่บ่าวไปอยู่ในท้องปลาพวกลูกคอยด้วยเจ้าไปยังจะไปให้ปลากินบ่เชื่อดอกให้เสียเอาลูกให้ปลากินก็ได้ลูกคอยด้วยคอยได้ก็เลยไปฟ้องกันถึงพระราชาตกลงกันไม่ได้พระราชาเลยตัดสินให้เป็นลูกทั้งสองตระกูลก็เลยมีชื่อว่าพระกุละคนสองตระกูลพ่อแม่ที่เป็นเศรษฐีทั้งสองตระกูลเนี่ยมีทรัพย์มารวมกันท่านคนเดียวรวยต่อมาก็แต่งงานอายุ40ปีเกิดเบื่อหน่ายอยากบวช วนเมียเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยไปทานให้คนอื่นแล้วก็แยกกันไปบวชเมื่อท่านบวชปั๊บ120 ปีท่านจึงตายท่านเอาแต่นั่งไม่เคยนอนเลยไม่เคยหลังเตะพื้นเลย120 ปีจึงมีชื่อว่าอัจฉริยะอภูตธรรมธรรมน่าอัศจรรย์คนอื่นไม่มีในศาสนาของพุทธเจ้ามีองค์เดียวพระองค์เดียวที่ไม่เคยนอนบวชมา120 ปีไม่นอนนั่งเอานั่งหลับกะปิมิถังเสยถาปิหลับคือลิงนอนอยู่ตัวไหมมันเคยนอนเหยียดขาปอมันนอนมันหลับตัวถ้ามันนอนเหยียดขามันตกตัวไหมตายได้ทั้งหลับพระองค์นี้ถ้าท่านหลับเหมือนลิงเรียกว่ากะปิมิถังคือหลับลิงนั่งหลับเอาแต่ไม่เคยสนใจกับพระองค์ใดมีแต่นั่งสมาธิมีเจริญภาวนาพระพุทธเจ้านิพพานไปก่อนท่านแล้วต่อมาจะถึงวาระสุดท้ายอายุท่าน160 ปีท่านจะตายรู้จักวาระตายของตนเองเพราะผู้เจริญสติโดยสมบูรณ์ก็ถือลูกด่านลูกกุญแจไปหาครอบกุฏิโน้นกุฏินี้ไปเรียกลูกศิษย์มารวมกันเออลูกศิษย์มารวมกันมาเด้อมาเด้อขอสิลูกศิษย์มารวมกันมาเด้อมาเด้อขอสิตายเลยด้วยกันเนี่ยเพราะลูกศิษย์มาหมดมารวมกันก็เลยบอกว่าสิ่งใดที่พวกท่านยังสงสัยคำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามรรคผลนิพพานถามผมซะผมมีเวลาน้อยๆผมอยู่กับท่านไม่ได้นานอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าผมจะตายผมจะนิพพานถามยังไงลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่สงสัยเมื่อไม่มีใครถามท่านถ้าอย่างนั้นผมจะตายนะลูกศิษย์ก็เลยถามแบบท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะไปตายนิพพานที่ไหนจะเอาห้องไหนจะตายมาตรงนี้เลยท่านบอกทำไมตลอดเวลา120 ปีที่ท่านบวชมาฉันไม่ได้เคยทำประโยชน์ให้องค์อื่นองค์อื่นไม่ได้สบายเพราะฉันฉันเอาแต่นั่งสมาธิเอาแต่ประโยชน์ตนไม่ได้ทำประโยชน์ให้คนอื่นเมื่อฉันตายคนอื่นจะลำบากจะเอาฉันไปเผาไปหาฟืนหาอะไรลำบากวันนี้ฉันจะตายตรงนี้ไม่ให้คนอื่นลำบากวันแล้วก็เข้าสมาธิแกตายก็ตายเสร็จเพื่อนกำลังจะไปหาฟืนมีพระอรหันต์สักองค์หนึ่งพระอรหันต์ตายพิเศษเลยพิเศษแต่ว่าคือมูตายไม่เหมือนคนธรรมดาถ้าท่านอธิษฐานอย่างไรเมื่อท่านจะตายมันจะเป็นอย่างนั้นอธิษฐานให้ไฟลุกไม่ต้องมีใครเผาก็อธิษฐานก็เมื่อตายปั๊บก็จะไฟลุกขึ้นอย่างพระอานนท์เนี่ยเมื่อพระอานนท์จะตายจะเดินไปลาพี่น้องทางโกริยะทางสากยะสองฝั่งแม่น้ำโลหิตในมีแต่พี่น้องอะไรอวบโอ้ยมาตายบ้านคอยพี่หน้าจะมาตายฝั่งนี้มาตายฝั่งโลหินีทางโกริยะพี่น้องทางโกริยะก็อยากไปตายที่โน่นไปทางสากยะทางกบิลภาก็บอกจงมามรณภาพที่นี่มานิพพานที่นี่เถอะเราจะได้สร้างเจดีย์ไว้กราบไหว้พวกเราอาวรกับท่านอานนท์พระอานนท์บอกว่าท่านหลายไม่ต้องเดือดร้อนใจอาตมาจะจัดการเองให้เสร็จแล้วเป็นยังไงเวลาท่านตายปั๊บอธิษฐานไปตายอยู่ในอากาศเมื่อตายเสร็จก็อธิษฐานว่าขอให้ร่างกายของเรานี่แตกออกไปสองซี่ซี่หนึ่งตกที่ฝั่งสักยะที่ซีกหนึ่งตกที่ฝั่งโลกทางโกริยะไม่ต้องแย่งกันพอตายปั๊บร่างกายแตกไปสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เกิดไฟไหม้อยู่กลางอากาศค่อยๆไหลลงดินทางสักยะไฟลุกไหม้หมดไม่มีควันไม่มีฐานไม่มีเท่าทางนี้ก็เหมือนกันนี่ท่านอธิษฐานได้มีอยู่หลายๆองค์เราจะเห็นว่าตายแปลกๆนั่งตายนอนตายยืนตายมีเดินตายมียังไม่มีแต่ตีร่างกายตายไปท่านเคยเห็นอันนี้คือพระอรหันต์ถ้าท่านตายท่านอธิษฐานได้อย่างพุทธเจ้าของเราตายปรินิพพานท่านอธิษฐานไม่ให้กระดูกหมดเพราะอายุท่านมีน้อยเพียงแค่80 ปีพระพุทธเจ้าองค์อื่นมี40,000 ปี30,000 ปี20,000 ปีแต่พระองค์มีเพียง80 ปีจึงบอกว่าจึงอธิษฐานว่าธาตุวิถาลิกังอาสิงโคตมัตตมเหสิโนสัพปานินังอนุขหายะอาหุปุรานิกังสถาเอาเถิดอายุของเรามีน้อยขอให้ภาษาลิลิขิตาของเราจะได้มีหมดเอาไว้อนุเคราะห์สรรพสัตว์เบื้องหลังเขาจะได้กราบได้ไหว้เขาจะมีศรัทธาประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อท่านตายแล้วกระดูกของท่านไม่หมดเราจะได้ยินข่าวว่าภาษาลิลิขิตาอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงนี้โมเบิร์ตเป็นได้ไหมจนนู่นหมดศาสนาภาษาลิลิขิตาจะไปรวมกันแห่งเดียวแล้วจะเกิดไฟลุกไหม้นั่นเรียกว่าธาตุนิพพานศาสนาหมดพอดีทางนู้นเขาคงจะอยากสนุกแล้วเนาะเอากันเพียงแค่นี้ก่อนตั้งใจดีๆเด้อมือแรงเด้อขันที่ไปจอบเจ้าของรับไงเราจะได้ตั้งใจตายแท้ๆว่าสิตายบัดเฮาสิตายจะได้จอบเบิ่งคือรับแล้วก็ตายบ่แปลกันดอก คอยจ่อเบิ่งคักๆแล้วคอยก็สิตายหลายเทื่อแล้วคอยก็เห็นอยู่มันงับแง่ไปเนี่ยจ่อเบิ่งว่ารับมื้อแรกนี่รับยังไงมื้อสิรับบัดหันใจเข้าหรือรับบัดหันใจออกถ้าผู้ใดจับจุดตัวนี้ได้จะไม่กลัวต่อความตายจะกล้าหาญที่สุดมึงมาดูสิจ่อเบิ่งตายคักๆหมดนี่ดีว่ารู้จักตายเด้อนางสลับอยู่นี่ตายมาหลายเทื่อแล้วหลายชาติแล้วแต่มันตายมาแต่บ่จื้อวันนี้คงจะสมควรแก่เวลาน้องเขากำลังสนุกสนานกันงานอย่างนี้ต้องเป็นงานสงบนั่งสมาธิกันดีๆเจริญสมาธิก็ภาวนากันสักเที่ยงคืนตื่นมาเช้าเองตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองจังมวลจะเกิดความเพลิดเพลินเกิดธรรมนันทิขอความเจริญงอกงามในอริยะญาติธรรมสมาธิอันชัดเจนอันถูกต้องในเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของโลกทั้งหมดจนเข้าใจตามคำสั่งสอนของพระธรรมทัตพุทธเจ้าจะไม่ได้หลงไปกับตีราคาของโลกธรรมจะไม่ได้ร้องห่มร้องไห้จะไม่ได้หัวเราะจะไม่ได้เสียใจจะไม่ได้ดีใจจะไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายในอนาคตการอาศัยอริยะญาณธรรมสัมมาทิฏฐิอันเป็นความถูกต้องชัดเจนตามคำสั่งสอนพระธรรมสัมพุทธเจ้าจนอย่างรากฝังลึกสู่จิตใจของท่านทั้งหลายจะได้งอนแง่งคลอนแทนมั่นคงในพระรัตนตรัยนำชีวิตของท่านให้สว่างไสวชั่วช่วยดุจแสงดวงไฟส่องทางไปจนถึงความดับลงแห่งความทุกข์ในวัฏสงสารโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ